أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا اللهم بزبر في الدنيا حسنة دنيا ضيلك تربر ve fil ahirete hasenetin, ahirette de iyilikler ver. Ve kına adaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udü bike min hemedâti şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabbi en yahdurum, yanımda hazır bulunmalarında da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Rabbimize, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız kelam-ı kadiminde, Kasas suresinde bir ayette bize şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدَعُونَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَاهُمْ biz onları kıldık, yaptık. E immeten, imamlar yaptık. Öncüler yaptık, liderler yaptık. Önde olanlar, sözü geçenler, başkanlar yaptık. Yed'ûne ilennâr, davet eden. Nereye davet ediyor? İlennâr, nâra davet edenler yaptık. Dünyada bazı adamlara Allah Teala bir şey olmasına izin vermiş. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'da bir şeye, bir adama onu böyle yaptık derse, bu ne anlama geliyor? Allah onu zorladı anlamına mı geliyor? Hayır. Allah onun o tip bir bozukluğa düşmesine izin verdi anlamına geliyor. Onları cehenneme odun yaptık. Cehennem yakacağı yaptık. Ne anlama geliyor bu ayet? Allah onları ateş için mi yarattı? Hayır. Onlar yanmak istedi. Kendilerini ateşe götürecek olan ameller işlediler. Namazsızlık, zikirsizlik, içki, kumar, zina, bu amelleri yaptılar. Allah da izin verdi. Madem bunu seçtiniz, madem bunu tercih ettiniz, yürüyün cehenneme dedi. Dolayısıyla ayeti kerimede onları ateşe çağıran imamlar yaptık derken Mevla Teala, Allah onları ateşe davet eden adamlar olarak yarattı anlamına gelmez. Bunları, bu ayeti kerimeleri, Ehl-i Sünnet alimleriyle okumak lazım. Tefsirlerle okumak lazım. Müfessirlerle okumadığımız zaman Cebriye gibi sapıtırız. Cebriye ne yaptı bu ayette? Bakın Allah Teala Hazretleri ne buyuruyor? Onları imamlar kıldık. Ateşe davet eden imamlar. Demek ki aramızdan bazıları insanları ateşe davet edecek. Suçlu burada Allah. Biz suçlu değiliz. Yaptığımız amellerden dolayı bizi ateşe çağıran adamlar diyorsanız Cebriye'nin görüşü budur. Suçu Allah'ta arayın, bizde aramayın dediler. Ve 72 sapı fırkadan bir tanesi oldular. Allah Teala Hazretleri diyor ki, biz onların ateşe çağırıcı imamlar olmasına izin verdik. Devam ediyor. Ve yevmel kıyameti ve kıyamet gününde, o dehşetli günde, la yunsarun, onlar yardım görmeyecekler. Neden Allah Teala bazılarının yardım görmeyeceğini beyan ediyor? Çünkü bunlar günah işlemek şöyle dursun. Allah'a yapmış oldukları bazı haram fiillerle isyan etmek şöyle dursun. İnsanları oraya davet ettiler. Bu imamlar. Bu imamları nasıl açıklayabiliriz? ayeti kerimede geçen öncüler, imamlar, liderler demektir. Sözü geçen insanlar demektir. Tarih boyunca, İslam tarihi boyunca, Adem Nebi'den peygamberimize ve bu zamana gelinceye kadar bütün insanlar bazı insanların aklına tabi olmuşlardır. Dünyada akla tabi olmayan insan yoktur. Kim diyorsa ki ben hiç kimsenin aklından etkilenmem, bu adam bir cahildir. Aynaya bakmayan, aynaya bakmadan saçlarının dağınık olmadığını söyleyen, aynaya bakmadan elbisesinin dağınık olmadığını, kirli olmadığını söyleyen adam gibidir. Karşındaki adam görüyor, elbisen kirli, saçların dağınık, taramamışsın. Adama inanmıyorsun. Aynaya bak diyor, aynaya da bakmıyorsun. Pasaklı olduğunu sana ayna söyleyecek, aynaya da inanmıyorsun. Bu adam diyorsa ki ben aklım hiç kimseden etkilenmez, ben doğruyu görüşümle bulurum, yalan söylüyor. Çünkü kim olursa olsun insan, insan etkilenir. Etrafındaki insanların aklından, fikrinden etkilenir. Etkilenmem yalanını en çok söyleyen grup kimdir? Ateistler. Biz hiçbir şeyden etkilenmeyiz. Kendilerinden önceki ateistlerden etkilenmişler. Bu ateistlik dün çıkmadı ki. Binlerce yıldan beri Allahsızlık var. Keyfi bir yaşam sürmek için insanlar ateistim diyor, Allah'a inanmıyor ve sorumluluklardan kaçıyorlar. Dün çıkmadı bu. Demek ki sen bunlara tabisin, bunların yolundan gidiyorsun. Senin imamın kim? Senin ateşe çağıran imamın kim? Ateist imamlar. Darwin, Lenin, Stalin, bunlar hep imamlardır. Allahsız bir yaşama, kuralsız bir yaşama insanları sevk etmeye çalışan ateşe çağıran imamlar. Dolayısıyla her kim derse ki ben kimseden etkilenmem, bu adam yalan söylüyor. Bu adam ya çok cahil ya da bilerek çarpıtıyor, yalan söylüyor. Bir Şii nasıl Şii olur? Bir sahabe düşmanı Şia nasıl Şia olur? Adam Sünniyken, ehli sünnet sevdalısı bir adamken, Resulullah ve sahabisini, Allah'ın selamı üstlerine olsun, çok seviyor iken Şii oluyor. Neden Şii oluyor? Sahabe düşman oluyor. Sahabeye küfrediyor. Sahabeyi aşağılıyor. Bu adam nereden böyle oldu? Etkilendi. Kolay geldi. Bu tercih kolay geldi. Çünkü Şia'dan muta nikahı var. Nefsini tatmin etmek için, şehvetini tatmin etmek için Şia'ya geçmek istedi. Ve Şia'yı tercih etti. Ve sahabe düşmanı oldu. 10.000 tane sahabeye kafir diyor şimdi. Bu adam nasıl oldu? Bu benim kendi görüşüm. Araştırdım, buldun mu? Hayır. Etrafındaki insanlardan etkilendi. Kardeşim, beğendiğin bir kız arkadaşın varsa kıy 2 haftalık nikah. İstediğin gibi yes dost. Bu Şia'dır. Muta zinasını Şia türetmiştir. İslam bunu yasaklamışken bunlar uydurmuşlardır. Ateşe çağıran imamlardan bir tanesi kimdir? Şia'nın imamı İbn-i Sebe, Yahudi dönmesi. Güya ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum diyerek Hazreti Ali'yi ilahlaştırdı ve Şiilik mezhebini kurdu. Ehl-i Sünnet'ten ayrıldı, sahabilere kafir dedi, Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarına kafir dedi. Yahudi dönmesi olduğu için İslam'ı yıkma babında böyle bir akide kurdu. Şii akidesi. Sözüm ona Hazreti Ali'yi çok seven bir akide. Ama Hazreti Ali ile hiçbir bağlantısı olmayan bir akide. Dolayısıyla imamlar dediğimiz zaman, ateşe çağıran imamlar dediğimiz zaman, her kim bizi Allah ve Resulünün yolundan başka bir yola sevk etmeye çalışıyorsa, bu adam ateşe çağıran e'immetün demektir. İmam demektir, davet ediyor. Nereye davet ediyor? Ateşe davet ediyor, namazsızlığa davet ediyor. Öteki arkadaşın seni sohbete davet ediyor. Sohbet seni ilme davet ediyor. İlim seni tefsire, hadise, fıkha, siyere, tasavvufa davet ediyor. Zikre ve namaza davet ediyor. Öteki arkadaşın ne diyor? Sohbete gitme. Sohbete gitme. Beraber sinemaya gidelim diyor. Ateşe davet ediyor. Bütün insanların aklı bazı akıllardan etkilenir. Allah-u Teala akılları derece derece yaratmıştır. Bazısına çok keskin zeka verir, bazısına çok zayıf zeka verir. Etrafınızda bulunduğunuz ortamlarda çalışan arkadaşlarınız yahut okuyan arkadaşlarınızdan bazıları ders kitabından okuduğu bir sayfayı size aynı şekilde nakledebilir. Bu bir yetenektir, bu bir hediyedir. Allah'ın verdiği bir hediye. Bir sayfayı bir kere okur ve o sayfayı çok az bir yanılsamayla aynı şekilde nakleder bir anda. Bu kuvvetli bir hafızanın ürünüdür. İşte bu Allah'ın bazılarına kuvvetli akıl verdiğinin, bazılarına zayıf akıl verdiğinin bir işaretidir. Allah-u Teala bazılarına kuvvetli akıl vermişken, o kuvvetli akıl denilen geçici nimeti alan kullar, Allah'ın istediği şekilde hareket ederlerse bu akıllarına nur katarlar. ziyadeleştirirler. İlim öğrenmek, ayet ezberlemek, hadis ezberlemek onlar için çok kolaylaşır. Allah'ı zikretmek onlar için çok kolaylaşır. Bir lezzet, bir zevk haline gelir. Allah'ı zikir deyip geçmeyin kardeşler. Bu çok önemli bir meseledir. Allah'ı zikretmesini bilmeyen bir dil, sıkıntılı bir dil demektir, hasta bir dil demektir. İşitmeyen bir kulak nasıl anormalse, görmeyen bir göz nasıl anormalse, düşünmeyen bir akıl nasıl anormalse, Allah'ı zikretmeyen dil de öyle anormaldir. Bu problemli, bu dil problemli. Neden? Allah'ı zikredemiyor. Allah'ı zikredecek ki hafıza daha bir kolay çalışacak. Zihin damarları açılacak, ezberlemesi daha kolay olacak. Dolayısıyla bu adama ilim öğrenmek kolaylaşacak. Ama bu adam böyle bir şey yapmıyor. Yapmadığı için ne oluyor? Şerre davet eden, ateşe davet eden bu imamlardan, yani mahşer günü hiçbir yardım görmeyecek olan imamlardan oluyor. Sizi bir yerlere davet eden insanları kıyas edin, sigaya çekin. Bütün arkadaşlarınız sizi bazı yerlere davet eder. Davet ettiği yer Allah ve Resulünün razı olduğu yer mi değil mi? Sorgulayacaksınız. Aklı olan insanlar düşünürler. Kur'an 70'ten fazla yerde bize diyor ki efela tefekkerun, efela ta'kilun. Allah aklımızı çalıştırmamız için bize hep ikaz ediyor. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz, fikretmez misiniz? Şimdi arkadaşın geldi ve seni bir yere davet etti. Davet ettiğin yer Allah ve Resulünün razı olduğu bir yer mi kardeşim? Meyhaneye davet ediyor maç seyretmeye. Bir Müslüman meyhanede maç seyretmeye gidebilir mi? Gidemez. Yasak. İslam yasaklamış. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Hadis-i şerifi bunun bir delilidir. Gidemezsin. Bu imam ne oldu bu imam? Bak öncü bu. Aklın o adamın davetine icabet etmekle onun aklına tabi olmuş oldu. Her kimin davetine icabet ettiyseniz, onunla beraber bir yere gittiyseniz aklınız o adama tabi olmuş demektir. Burada sorulması gereken şu soru şudur. Aklını tabi ettiğin adamın aklı kime tabi? Bir üst akıl. Ondan sonra bir üst akıl. Onun aklı kime tabi? Bir silsile var mı? Bir zincir var mı? Benim aklım İhramcızade İsmail Efendi'ye tabi. Şimdi onun aklı kime tabi? Onun aklı Vehhabilere tabi ise sapık. Dolayısıyla üstadım sapık. Üstad sapıksa üstadın talebesi de sapık olur. Benim tabi olduğum aklın aklı Şia'ya tabi ise, Mutezile'ye tabi ise, Kaderiye'ye, Cebriye'ye tabi ise biz kime tabi olmuş oluyoruz? Sapıklığa tabi olmuş oluyoruz. Ateşe çağıran bir imama tabi olmuş oluyoruz. Akıl silsile yoluyla bir üstünde kim var? Mustafa Haki Efendi. Bir üstünde kim var? İmam Rabbani Hazretleri. Bir üstünde kim var? Bayezid Bistami Hazretleri. Bir üstünde kim var? Ebu Bekir Sıddık Hazretleri. Bir üstünde kim var? Muhammed Aleyhisselam Hazretleri. Bir silsilen olmak zorunda. Aklını tabi ettiğin adamların silsile içinde olması gerekiyor. Bu silsile içinde, bu zincir içinde olmadığı zaman ne oluyor? Hevasını ilah edinen bir akla tabi olmuş oluyorsun. Dolayısıyla günümüzde gördüğün sapıtmalar, sapıklıklar ortaya çıkıyor. Ve ateşe doğru gidiyorsun. Allah yoluna gittiğini iddia ederken. Şimdi bu hafta geçen hafta bir kardeşim bir sual bana sordu internetten. O suale verdiğim bir cevap, bir yazı yazdım. İnternetten de paylaştım. Burada biraz açıklamak istiyorum. Çünkü sıkıntılı bir mesele. Çok şaşırdım. Diyanet içinden böyle bir imamın çıkmasına çok şaşırdım. Burada paylaşacağım inşallah. Hepinizi de ikaz edeceğim. Kardeşimiz soruyor. Aynen kelimesi kelimesini okuyorum. Selamu aleyküm hocam. Bir sorum olacaktı. Peşinde namaz kıldığım bir imam. Ben mucizelere inanmam. Yok ay ikiye yarılmış falan filan dedi. Ben de ya hocam olur mu böyle şey? İsra var, Miraç olayı var. Kur'an'da geçiyor dedim. Ve elini Kur'an'ın üstüne koyarak ben Kur'an'dan başka mucize tanımam dedi. Kardeşim Kur'an-ı Kerim'i getirir misin oradan? Bak şimdi. Cemaat, cami cemaati. Gitmiş imamın arkasında namaz kılmış. Bir mesele olmuş aralarında. Şimdi insanlar şu anda Müslüman kardeşlerimiz ehl-i sünnet hocalarını dinlediği zaman sapıkla deşifre edildiği için, sapıkların sapıklıkları deşifre edildiği için ne yapıyor? İmamına soruyor ya ben kime tabiyim diyor. Hangi imama tabiyim? Dur şunun bir akidesine bakayım diyor. Ve soruyor hocam kader nedir? Kader hakkında ne dersiniz? Kader inancı var mıdır İslam'da? Tuzak sorudur. Adam sapık mı, düzgün mü anlamak için? Alın yazısı var mı hocam? Kader var mı? Sor. Mucize hakkında ne dersiniz hocam? Mucize. Mucize var mıdır Kur'an'da? Sor bunu. Tabi olduğun imam, peşinde namaz kıldığın imam diyorsa ki mucize yoktur, dinden çıkmıştır. Çünkü o elini koyup yemin ettiği kitap var ya, methettiği kitap. Bak şimdi ne yapıyor imam? Elini üstüne koydu kitabını hocam diyor. Ben bu Kur'an'dan başka mucize tanımam. Ne kadar imanlı bir adam değil mi? Tam imanlı bir adam. Kessem beni bu Kur'an için canımı veririm. Bundan başka mucize tanımam. Bu Kur'an'dan size hemen şu anda bir çırpıda 20 tane mucize söylerim. 20 tane. Bir çırpıda. E sen diyorsun ki mucize yok. Tek mucize Kur'an diyorsun. İçinde bahsedilen, geçmişte olan mucizelerin hepsini inkar ediyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? Bu nasıl bir tiyatro? Bu nasıl bir el numarası? Bu nasıl bir hırsızlık? Allah'ın ayetlerini yücelttiğini söylüyorsun ama Kur'an'ın içini boşaltıyorsun. Sapık imam. Arkadaşımız soruyor. Ben diyor imama sordum. Kader, mucizeler. İki mesele sormuş. İmam da cevabını vermiş. Ben ne mucize tanırım ne de kadere inanırım. Dedi ve peşinden o tiyatroyu yaptı. Kur'an'ın üstüne el koyuyor. Hani var ya böyle düğünlere müğünlere gidersiniz. Bazı hacı amcalar alırlar Kur'an-ı Kerim'i görürler. Böyle Kur'an hafif böyle aşağıda bir yerdeyse, belden alttaysa o hacı amcalar alır Kur'an'ı hemen bel altında yüksekçe bir yere kaldırırlar. Hemen sarılırlar böyle. Öperler falan Kur'an-ı Kerim'i. O hacı amcaya gidersiniz ve şöyle dersiniz. Hacı abi, Kur'an'a olan hürmetine hayran kaldım. Haftada kaç sayfa okuyabiliyorsun bu kitaptan? Allah'ın kelimelerini kaç sayfa okuyabiliyorsun? Hacı abi de şöyle der. Okumayı bilmiyorum evladım. Ama hacı abi sen az önce bu Kur'an'ı alıyordun böyle böyle hareketler yapıyordun. Bir tiyatro, bir hareket, bir öpmeler falan. Öpüp üç kere başının üstüne koymalar. Kur'an'a olan saygı bu değil ki. Yaşatacaksın bu kitabı. Bu kitabı yaşatmadan saygı yok ki. Sorsana Osmanlı'yı metheder, yüceltir. Ama Osmanlı'nın Kur'an'a olan saygısından zerre yok torunlarında. Zerre yok. Ceddimiz Osmanlı'yı kim kurdu? Ertuğrul Gazi'nin, hani şu anda gündemde olan Süleyman Şah var ya, Allah ona rahmet etsin. Amin. Süleyman Şah'ın oğlu kimdir? Ertuğrul Gazi'dir. Allah onlara rahmet etsin. Dedelerimize rahmet olsun inşallah. İsmini de zikretmiş olduk burada. Ertuğrul Gazi'nin oğlu kim? Osman Gazi. Osmanlı'yı kuran kim? Bu zattır. Osman Gazi, Osmanlı'yı kurma niyetindeyken kabilelere, farklı farklı beldelerdeki Müslüman Türk kabilelerine gidiyor. Ve diyor ki birleşelim. Bu çalışmayı kim yapıyor ilk? Osman Gazi Hazretleri. Kabile kabile gidiyor bütün beyliklere, bütün beyliklerin liderlerine, efelerine görüşmeye gidiyor, konuşuyor. Daha yeni yeni nüvelenmeye başlarken, birleşmeler, konuşmalar, halleşmeler, istişareler olmaya başlarken Osman Gazi bir alimin evine konuk oluyor. Alimi de alacak, o alimin beyine gidecek konuşmaya, istişare yapmaya. Büyük bir birlik kuralım, büyük bir devlet kuralım, yoksa bu Haçlılara karşı direnemeyiz diyerekten. Alim konuşuyorlar, ediyorlar. Alim kişi bu mübareği dinlenmeye çekilebilirsiniz efendim diyerek bir odaya sevk ediyor. Bir odayı açıyor ona. Osman Gazi Hazretleri yatağın yanına oturuyor. Diyor ki sabahleyin inşallah beraber gideriz konuşuruz. Alim kişi böyle söylüyor. Sabah bir geliyor alim kişi bir bakıyor. Yatağın çarşafı bozulmamış. Bir adam yatıp kalktığı zaman çarşafta bozulmalar olur. Yatağın çarşafında kırışıklık yok, bozulma yok. Alim kişi diyor ki efendim yatakta iş yapmamışsınız gece. Bir sıkıntı mı oldu? Beğenmediğiniz bir şey mi var? Bir yanlış mı yaptık? Bir kusurumuz mu oldu? Osman Gazi Hazretleri ne diyor? Efendim diyor. Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu yer benim tam yattığım yerde ayak ucuma geliyor. Tam karşı tarafta. Allah'ın kelimelerinin saklı bulunduğu bu kitabın olduğu yerde ayaklarımızı uzatmaktan biz tenzih ederiz. Utanırız. Nerede yazıyor bu olay? Bu olay İsmail Hakkı Hazretleri'nin tefsirinde yazar. İsmail Hakkı Bursevi. Mübarek tefsirinde bu olayı naklediyor. Alim kişi diyor ki 6 saat diyor. 6 saat. Gece yatmasıyla sabah namazına kadar olan dönemde 6 saati vardı. 6 saat boyunca Osman Gazi yatağına uzanmadı ve Kur'an'ın karşısında hazır ol vaziyette bekledi. Kur'an'a olan bu hürmetinden dolayı alimler bu olayı bize nakleden alimler ne diyor? Osman Gazi'nin 6 saatlik Kur'an'a olan bu hürmetinden dolayı Allah ona 623 yıllık bir imparatorluk nasip etti. Demek ki 10 saat kalsa 1000 sene ayakta kalacağız. Ceddimizin Kur'an'a olan hürmeti budur. Ayaklarını uzatmıyor Kur'an'ın olduğu yerde. Ama onların torunları Kur'an okumasını bilmiyor. İçine açıp bakmıyorlar. Bak şimdi, bu cami cemaati kardeşimiz, bu sohbetlerimizi dinleyen kardeşimiz ne yapmış? Hocam Miraç olayı var diyor, İsra olayı var diyor. Ayet söyleyemiyor ilmi olmadığı için. Ayet söylese kilitlenecek kalacak. Hoca rezil olacak. Söyleyemiyor. Ama Ehl-i Sünnet hocalardan duymuş ayet olduğunu, mucize olduğuna dair, Kur'an'da ayet olduğunu duymuş, nakil yapamıyor. Delili zikredemiyor. Zikredemediği zaman ne yapıyor? Hoca baskın çıkıyor. Hem haksız hem zeytinyağı. Hem üste çıkıyor. Devam ediyor. Hocam, kader konusunda da tartışmamız oldu. Ve imanın şartları arasında kader olmadığını savundu. Bakın, bize kimler imamlık yapıyor? Bizim diyanetimiz Ehl-i Sünnet'tir. Ehl-i Sünnet'tir ama içine sızmalar olmuş. Hani vay da şimdi ülkelere ajanlar sızıyor. İngiliz ajanı, Alman ajanı, gezi olaylarında bir sürü ajanlar yakaladılar. Rus ajanı, Alman ajanı. Ne yapıyorlar bunlar? Ülke karışsın. İkinci bir Mısır olsun, ikinci bir Suriye olsun, Müslümanlar birbirini kessin diye ajanları yolluyorlar. Sızmalar var, ülke içine sızmalar var. Ehl-i Sünnet olan Diyanetimiz içine sızmalar var. Diyanetin içinde bizim paralarımızla, bizim vergilerimizle maaş alan imam tebaasına, cemaatine diyor ki ne mucize var, ne kader var, imanın şartı beştir diyor. Beşçi bu, altıyı beşe indirenlerden. Bereketten bizim Arnavutların bulunduğu bir camide değil. Ben açık açık ikaz ediyorum. Bizim Arnavutları çok yererim ama asli imani meselelerimiz konusunda çok hassastırlar. Arnavutların camisinde, Arnavutların tebası olduğu bir camide bir imam derse ki imanın şartı beştir, 1400 senedir yanlış biliyorlar, o imamı döverler. Ben ikaz ediyorum. Bu sapık imamlar bizim Arnavutların camilerine gelmesin. Uyarıyorum. Arnavutların bulunduğu bir camide bir imam derse ki mucize diye bir şey yoktur Kur'an'da, ben inanmıyorum, bu imamı döverler. Açık açık Allah'ın ayetlerini inkar edenler bizim beldelerimizde dayak yer. Allah bu sapıklara hidayet versin. Amin. Bakın. Bu imamın, devam ediyor, soruyor. Bu imamın peşinde namaz kılınır mı? Kılmak zorunda kalırsak tazeleyelim mi? Saygılar, Allah'a emanet olunuz. Allah senden razı olsun kardeşim. Şimdi fetva nedir? Bu imamın bu sapık görüşlerde olduğunu bile bile bir Müslüman bu imamın peşinde namaz kılabilir mi? Kılamaz. Fetva budur. Görüşlerinin ne olduğunu, akidesinin ne olduğunu bilmiyorsa namazları geçerlidir, kılabilir. Akidesini öğrendikten sonra peşinde namaz kılmışsa o namazlara iade lazımdır. Fıkhi, kaide budur. Neden? Çünkü bu adam Kur'an'da hiçbir mucize yok dediği anda Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oldu. Allah Teala'nın 6000 küsur ayetinden bir tanesini inkar edene ne oluyor? Küfür oluyor. Kafir olmuş oluyor. Bu kadar ayet var, bu kadar mucizeyi anlatan ayet var. Adam göz açıp kapıyor gibi inkar ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi verdiğin cevabı nakledeyim. Aleykümselam ve rahmetullah. Mezhepsiz bir adama rast gelmişsiniz. Bak, kim diyorsa ki benim mezhebim yoktur, benim mezhebim Kur'an'dır, bu gibi sapıktır. Bu adam gibi sapıktır. Aklını Resulullah'a ve sahabiye vermiyor, aklını en yüksek akıl olan Kur'an'a vermiyor, aklını hevasına veriyor. Sapıktır. Çünkü bu Kur'an diyor ki alimlere tabi olun. Bu Kur'an diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun, alimlere sorun. Ama sen diyorsun ki ben Kur'an'a tabiyim ama alimlere sormuyorsun. Ve sonuç ortada. Mucizeleri inkar ediyor, kaderi inkar ediyor. Peygambersiz Müslümanlardan birisine tabi olmuşsunuz. Peygambersiz Müslüman olur mu? Biz bu ülkede bunu da gördük. Peygambersiz Müslüman ben gördüm. Peygambere tabi olmaya gerek yoktur. Kur'an'a tabi ol yeter diyen bir sürü adam var şimdi. Bize boydan soru soruyorlar. O nasıl videolarımızı eleştiriyorlar. Klasik İslam'ı bırak hocam diyor. Bak bak, lafa bak. Klasik İslam'ı bırak diyor, gerçek İslam'ı anlat. Sübhanallah. 1400 senedir bütün Müslümanlar, milyarlarca Müslüman, klasik İslam'la yanlış bir İslam anlatmış. Bunlar reformist, yeni ve düzgün, güzel, doğru İslam anlatıyor. Onların hepsi yanlış anladı diyor. Biz doğrusunu anladık diyor. Öncelikle bilmeliyiz ki, imanın altı şartından biri olan kaderi inkar eden ya da Kur'an'da geçen mucizelerden sadece birini bile kabul etmeyen kişi İslam dininden çıkar. Kafirdir, direkt kafirdir. Tövbe ve şehadetten sonra eğer evliyse nikahını tazelemek zorundadır. Şehadet getirdi, tövbe etti. Tekrar İslam'a rücu etmiş olur. Ama evliyse nikahı tazelemesi lazımdır. Osmanlı zamanında bu gibi bir imam olsaydı ne olurdu? Pir Sultan Abdal gibi öldürürlerdi, asarlardı. Pir Sultan Abdal'ı niye asarlar? İslam şeriatına muhalif sözler söylediği için. Şiiliği ülkede yaymaya çalıştığı için. Şah gelsin, Osmanlı sultanlarını, ehli sünnet olan Osmanlı sultanlarını öldürsün, tahta geçsin dediği için, devrimci olduğu için. Ve İslam'ın temel dinamikleriyle oynadığı için, namazı inkar ettiği için falan filan. Bir sürü sapıklığı var. Osmanlı ne yaptı? İdam. Hemen fetva kurulunu kuruyor. İslami bazı sualler soruyor. Akiden nedir diyor. İmanın şartını say diyor. İmanın şartını sayarken iki tane şart saydı mı ne yapıyor Osmanlı? Takla, takla. Böyle iman olur mu? Uyduruksun, yeni türemişsin. Dışarıdan içeriye sızdırılan ajanlardansın. Ya tövbe et, ya ülkeyi terk et, ya da cezasına razı ol. Bu ceddimiz Osmanlı'dır. 600 sene bu imparatorluk nasıl ayakta kaldı? Bu çakma imam, ben Kur'an'dan başka mucize tanımam derken, o övdüğü Kur'an'ın içindeki ayetlerin bir kısmını inkar etmiş oldu. Peşinden ayet getiriyorum. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah-u Teala kime soruyor bunu? İnsanlara soruyor. Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki insanlara. İnsanlardan bazıları ayetlerin bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını reddediyorlardı. Yahudi ve Hristiyan alimleri. Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık, rezillik, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Hükmü bu gibi yarım imanlı adamların durumunu bildiriyor. Bakın, şu anda ülkemizde Allah'ın ayetlerinin bir kısmını kabul eden, bir kısmını kabul etmeyen imamlar var. Hocalar var, televizyonlarda bas bas bağırıyorlar, kelli felli adamlar, her yerde bunları davet ediyorlar. Belediye eliyle bu adamlar davet ediliyor. Kur'an, Kur'an, Kur'an Müslümanlığı, Kur'an bize yeter diyorlar. Devamlı Kur'an'ı bir bayraklaştırma ile, bir sloganlaştırma ile içini boşaltıyorlar. Ve içindeki bazı ayetleri inkar ediyorlar. Bunlara ne diyor Kur'an? Yarım imanlı. Yarım imanlı. Ayetlerden bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını kabul etmeyiz. Böyle Müslümanlık var mı? Hem bu sapkın hocalar diyorlar ki, bu Kur'an çok açık bir kitaptır, mübeyyin bir kitaptır. Açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Hem de kitap yazıyorlar. Kur'an'ı anlama yöntemleri. Kardeşim, bu ne perhiz, buna baklava ya. Sen demiyor musun bu Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yok? Tefsirle, fıkıhla, hadisle, siyerle açıklanmaya ihtiyacı yok. Gerek yok bunlara. Aç mevelini oku demiyor musun? Evet, bunu diyorum ben. Peki sen bu Kur'an'ı anlama yöntemleri kitabını niye yazdın? Madem anlaşılabilir bir kitap. Niye yazdın? Sahtekarsın, cebini doldurmak için eski alimlerinin kitaplarını alma. Ben onlardan daha büyük alimim diyorsun. Sırf parayla birkaç kitap satmak için, cebini doldurmak için Allah'ın dinini satıyorsun. Ve ayetleri boşaltıyorsun. Ayetin deyimiyle ayetlerin bir kısmına iman ediyorsun, bir kısmını reddediyorsun. Bu gibi din tahrifçisi, peygamber düşmanı imamlara şahit olduğunuzda ismini ve vazifeli olduğu camiyi Diyanet İşleri'ne mail, fax ya da telefon yoluyla bildirin. Kardeşler rica ediyorum. Bu ciddi bir meseledir. Milletimizin gavur olması mevzu bahistir. Bir imam diyorsa ki bu adam yarın öbür gün vaaza çıkacak. Vaaza çıktığı anda biraz kelli felli olursa, biraz kuvvetlenirse etrafına 8-10 tane o beldenin sahte imamlarını, kafa dengi adamları, öncüleri alırsa ne yapacak? Açık açık vaazda diyecek ki Kur'an'dan başka mucize yoktur. Cemaat 1400 senedir yanlış söylüyorlar. Cemaatin de ilmi yok. Okumamış. Ne Kur'an okumuş, ne hadis okumuş. Ya imam bu, hoca bu, Diyanet'ten görevli adam bu ya. Maaş alıyor bu adam bizden. Böyle diyorsa böyledir diyecek. Hocanın dediğini tasdik ettiğin zaman ne oluyorsun sen? Yavru oluyorsun. Cenaze namazın kılınmaz. İşin bitik. Bak cami cemaati, üç defa hacca gitmiş. Mucize yoktur diyor, imamı tasdik ediyor. Cenaze namazı kılınmaz. Bu gibi imamları gördünüz. Hemen, hocam adınız neydi? Ben sizin isminizi internette araştırmak istiyorum. Belki birkaç sohbetinize denk gelirim. Çok hoşuma gitti sohbetleriniz. Deyin, alın ismini. Yazın kağıda. Hemen Diyanet'e, şu camide görevli, şu imam, 1400 yıllık peygamber ve sahabisinin akidesini değiştirmiş ve 90 yıllık Afgani'nin, Abduh'un, Reşit Rıza'nın, Fazlur Rahman'ın sapkın yeni dinini bize din diye satıyor. Lütfen bu imamın görev yerini değiştirin. Ve görevine son verin. Biz burada peygamber ve sahabisini yalanlayan bir adama maaş vermek istemiyoruz. Yazın kardeşim, siz ne iş yaparsınız ya? Ne iş yararsınız Allah için ya? Bilgisayarda oyun oynarız, hafta sonu maç seyrederiz, film seyrederiz, işimize bakarız. Allah'ın dinini yıkmak için çalışan adamlar var kardeşim. Şu anda ülkemizde Allah'ın dinini yıkmaya çalışıyorlar. Mısır'ın %10'u Hristiyan olmuş. Mısır, Yusuf Nebi'nin şehri, Mısır. %10'u Hristiyan. Nereden oldu bu? Bir sabah bir kalktılar, %90 Müslüman, %10 bir anda Hristiyan olmuş. Olur mu böyle bir şey? Yavaş yavaş alttan alttan tahrif ettiler, bozdular. Ve insanlar Müslümanken gavur oldu. Hristiyan olarak ölse ne olacak bu %10? Ebedi cehennem. Allah Kur'an'da onlara kafirler diye hitap ediyor. Meryem oğlu İsa üçün üçüncüsüdür diyenler muhakkak kafir olmuşlardır. Allah'ın sözü. Kafirler nereye gider? Hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ebedi olarak ateştedir. Çıkmam acısını. Şu halde bu saptırıcı, ateşe çağırıcı, davet edici imamlardan varsa sizin beldenizde ismini mail yoluyla, faks yoluyla, mektup yoluyla, telefon yoluyla arayacaksınız, Diyanet'e söyleyeceksiniz. Ne olursa olsun, Diyanet'e ne kadar içeri sızmalar olursa olsun ben biliyorum bu adamlar ehli sünnettir. Diyanet İşleri Başkanı'nı dinledim. Adam çıktı bir vaazda dedi ki biz 1400 yıllık ehli sünnet vel cemaat akidesindeyiz. Bu akidenin dışındaki hiçbir sapkın akideyi kabul etmiyoruz. Allah senden razı olsun. Ancak bir altındaki insanlara sahip olmak zorunda. Bunları kontrol altına almak zorunda. Lider kontrol altına alır. Ne ayaksınız kardeşim siz? Akideniz nedir? Say imanın şartı. Say 32 farz. İslam'ın şartı nedir? Say. Bunları soracaksın. Sormadığın zaman bu gibi sapkınlardan türeyebiliyor, çıkabiliyor. Umuyorum ki ehl-i sünnet itikadında olan Diyanetimiz içlerindeki bu çürük elmaları temizleme erdemini gösterecektir. İnşallah. Şimdi geçelim delillerimize. 14 asırdır anlatılan mucize ve kader hakkındaki delillerimize geçelim. Peygamberin Kur'an'dan başka mucizesi yoktur diyen hadis inkarcılarının inkar ettiği ayetlere ve hadislere bir bakalım. Çok fazla açmamaya çalışacağım inşallah. Kamer suresi ayet 1-2. İktarabeti sa'atu ve enşakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam ede gelen bir sihirdir derler. Kamer suresinin hemen başındaki hikaye. Bu bir mucizeyi anlatıyor. Ne mucizesi bu? Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı o mucize. Parmağıyla aya işaret etti ve ay ikiye bölündü. Mucizelerden bir tanesi, delillerden bir tanesi. Şimdi bunlar ayetlerin bir kısmına inanmadığı için biz ne yapalım? Tefsire gidelim. Açıklamasına gidelim. Çünkü bunlar ayeti görür, inanmadığı kısma getirir. Hiç kimse bu ayet hakkında mucize demez. Der, atlatmaya çalışır, kurtarmaya çalışır. Biz gidelim merhum Osmanlı'nın son dönemin alimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır'a. Allah ona rahmet etsin. Görüldüğü üzere ayet-i kerimenin başı açıkça ayın ikiye bölündüğünü beyan ediyor. Hemen devamında ise kafirlerin bu gibi gördükleri her mucizeden sonra bu bir sihirdir yaftası yapıştırıp iman etmekten kaçtıklarını haber veriyor. Her ne kadar ayet ayın 14'ü gibi sarih olsa da biz yine de meşhur Elmalı tefsirinden bir nakil yapalım. Saat yaklaştı, müminlere sevabın, kafirlere cezanın vaat edildiği kıyamet vakti günden güne yaklaşmaktadır. Hazırlanmak gerekir. Ve ay yarıldı. Peygamber Aleyhisselam'ın en parlak mucizelerinden olan ayın yarılması mucizesi meydana geldi. Dikkat buyurun. Sahabe, tabi'in ve müteahhirinden sonra gelen alimlerden bilinen tefsircilerin tamamı ayetin bu mucizeyi haber verdiğinde ittifak etmişlerdir. Sahabe, tabi'in ve müteahhirin, tebe-i tabi'inden daha sonra gelen alimlerin tamamı ne diyor tefsirlerinde? Bu ayeti kerimeler, bu iki ayet Resulullah Aleyhisselam'ın ayı böldüğü mucizeyi beyan ediyor. Yüz binlerce alim bunu söylüyor. Yeni yetme sapkınlar diyor ki böyle bir şey yok. Devam edelim. Haber meşhurdur. Meşhur ne demek? Farklı farklı gruplar tevatüren bunu bize rivayet etmiştir. Aynı olayı farklı farklı bölük bölük insanlar görmüştür. Sahabeden bir hayli kimse rivayet etmiştir. Bunlar arasında Hazreti Ali, rivayet edenlere bak. Şimdi bu mucizeleri inkar edenler kimlere yalancı diyor bak. Teker teker ismini sayıyorum. Bunlar arasında, rivayet edenler arasında Hazreti Ali, Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Abbas, Huzeyfe, Enes, Cübeyr bin Mutim, Abdullah İbni Ömer ve daha başkalarını sayabiliriz. İbni Mes'ud ve Cübeyr bu olayı bizzat şahit olarak rivayet edenlerdendir. Bu sahabilerden iki tanesi ulemadan, sahabenin ulemasından olayı bizzat görmüşler. Diğerleri görenlerden rivayet etmiş. Bu alimler ise olayı ben gördüm diyor, bizzat gördüm diyor. Şimdi mucizeleri inkar edenler kimlere yalancı demiş oluyor? Sahabilerin tamamına yalancı diyor bu sahtekarlar. Bize Kur'an'ı getiren, bize bu kitabı getirenler yalancı, sen doğrucu. Sizi sahtekarlar sizi. Buhari İbni Mesud'dan şu rivayetleri nakleder. Resulullah Aleyhisselam'ın devrinde ay iki parçaya ayrıldı. Bir parça dağın üstüne, bir parça da dağın ardındaydı. Resulullah şahit olun buyurdu. Bunu kim rivayet ediyor? Abdullah İbni Mesud, sahabenin müfessirlerinden. Hani ince bacaklı olan var ya, onun bacakları cennette dağa kadar büyük olacaktır Resulullah'ın buyurduğu. O Abdullah İbni Mesud. O rivayet ediyor. Bu ne diyor? Yalancı. Abdullah İbni Mesud yalancı. Ay yarıldı, biz peygamberle beraberdik sallallahu aleyhi ve sellem. İki parça oldu. Bize şahit olun, şahit olun buyurdu. Peygamberle beraberdik diyor, yanındaydık diyor. Biz iki parça olduğunu gördük diyor. Resulullah ne buyuruyor bütün hadislerde? Şahit olun, şahit olun. Resulullah Aleyhisselam'ın şahit olun diye buyurduğu başka bir hadis ne? Veda hutbesi. Ey insanlar! Yarın mahşer günü Allah'ın huzuruna gittiğinizde risalet görevini layıkıyla yerine getirdiğime dair bana şahitlik eder misiniz? Sahabe ne dedi 120 bin sahabi? Şahitlik ederiz ey Allah'ın Resulü. Resulullah ne yaptı? Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Allah'ı şahit etti, olaya şahit etti. Burada kimi şahit ediyor? Sahabileri olaya şahit ediyor. Şahit olun diyor. Tirmizi Cübeyr bin Mutim'den şu nakilde bulunur. Bu da gören diğer sahabi. Peygamberin sözüyle aleyhissalatü vesselam ay yarıldı, hatta iki parça oldu. Biri şu dağın üstünde, diğeri de şu dağın üstündeydi. Ebu Kubeys dağın üstünde göründü bu. Şimdi o dağı kaldırdılar. Mübarek bir dağ olduğu için Vehhabiler mübarek, bereketli falan bu işleri hiç sevmezler. O kadar kindardırlar ki Efendimiz Aleyhisselam'a Medine'ye, Medine-i Münevvere demezler. Medine-i Münevvere. Yok öyle bir şey. Medine. Niye kardeşim Nurluşehir dememizden ne kocunuyorsun sen? Nurluşehir diye bir şey yok. Peygamber öldü orada yatıyor. Bunların Resulullah sevgisi bu. Biri şu dağın üstüne, diğeri de şu dağın üstündeydi. Bunun üzerine Muhammed bizi büyüledi dediler. Bir kısmı da eğer bizi büyülediyse herkesi de büyüleyemez ya dediler. Bir kısmı diyor ki bu bizi büyüledi, bak sihire bak. Diğeri de diyor ki herkesi büyüleyemez ya. Dur bakalım kervanlara bakalım, dışarıdan gelecek kervanlara. Dışarıdan kervanlar geldi, dediler ki ayın ikiye bölündüğünü gördünüz mü? Dediler ki gördük. Anladılar ki bu bir sihir değil. Her taraftan görülüyor. Bir kısmı iman etti, bir kısmı inat etti, inkar etti. O zaman ayın ikiye bölündüğünü görüp de inkar eden sapıklar ne kadar sapkınsa, nasıl bir azgınsa, nasıl bir münkirse, bugün Resulullah'ın mucizelerini inkar edenler de aynı şekilde münkirdir. Ayın ikiye bölünmesi mucizesinden sonra şimdi de yine Kur'an'dan inkar ettikleri bir başka mucizeye bakalım. Bu da İsra suresinin birinci ayet-i kerimesidir. kulu Muhammed'i ona ayetlerinden bir kısmını göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yüceler. İsra suresinin hemen başı. Şimdi burada Allah Teala ne anlatıyor? Hiç tefsire girmeyelim, uzatmayalım. Burada bir aylık bir mesafeyi, deve ile gidilen bir aylık bir mesafeyi kulumuz Muhammed'e ayetlerimizden bir kısmını göstermek için bir anda götürdük, getirdik diyor. Resulullah'ın iki tane mucizesi. Daha tonlarca mucize var. Girersek şimdi sabaha çıkamayız. Mesela ne buyuruyor Allah Teala Hazretleri başka bir ayette? Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, ey Resulüm Allah attı. Açıklanması gereken, tefsir edilmesi gereken ayetlerdendir. Nedir bu? Bedir Savaşı'ndan önce Resulullah Aleyhisselam yerden bir avuç toprak aldı. Müşriklerin üstüne serpiştirdi. Müşriklerin tamamının kalbine korku geldi. Allah Resulü'nün mucizelerinden bir tanesidir. Allah bu mucizeyi anlatıyor. O toprağı sen attığın zaman sen atmadın, Allah attı diyor. Bunlar ne yapıyor? Yok öyle mucize falan. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala bu kitapta bir peygamberin denizi yardığından bahsediyor. Bu öyle bir yarış ki 12 ayrı yol açtığından bahsediyor bir peygamber. Kim o? Musa Nebi. Elindeki asasıyla dua ediyor, asayı denize dokunduruyor. Firavun'un askerlerinden kaçarken. 12 tane yol yaptık diyor 12 kabilesine. Mucize. Bu peygamberin mucizesi. Allah-u Teala bu kitabında bir peygamberin bir çamurdan kuş suretini diriltmesinden bahsediyor. Allah'ın izniyle çamurdan bir kuşu diriltirim. Allah'ın izniyle körün gözünü iyileştiririm. İsa Aleyhisselam'ın kendi dilinden ayetler. Bu imam ne yapmış oldu şimdi? Bu ayetlerin tamamını tek kalemde sanki sevgilisine yazdığı mektuptaki bir satırı siler gibi Allah'ın ayetini silmiş oluyor. Bu adamın arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz. Bu adam şikayet edilmek zorundadır. Allah rızası için sizi ikaz ediyorum kardeşler. Şimdi mucize olayını anladık mı? Anladık. Geldik kader olayına. Şu anda hocaların bir kısmı mucizeyi inkar ediyor, kaderde duruyor. Dur hop diyor, kadere girmeyelim diyor. Onlarca ayet hadis var diyor. Bir kısmı ikisini beraber inkar ediyor. Biz hepsine bir delil olması mahiyetinde reddiyemizi yapalım, ayetleri, hadisleri söyleyelim. Şimdi de kaderi ve alın yazısını inkar eden bir adamın hangi ayet ve hadisleri inkar etmiş olduğuna bakalım. Ben kaderi inkar ettim demekle bitiyor mu? Bitmiyor, sen ayetleri, hadisleri inkar ettin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Hazretleri buyurdu. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelmiş olan hiçbir musibet yoktur ki o başınızda gelmeden önce biz onu bir kitapta yazmış olmayalım. Bütün insanların başına bazı musibetler geliyor. Allah Teala diyor ki biz o getireceğimiz, sizin başınıza vereceğimiz musibetlerin hepsini daha önce bir kitapta yazdık. Yazmadığımız hiçbir şey yok diyor. Kader dediğimiz şey ne? Bütün bu bilgilerin Allah tarafından bilinmesi ve bir yere yazılması. Yani levh-i mahfuza yazılması. Bu mesele. Yani alın yazısı budur. Buna inanmayan adam hangi ayeti inkar etmiş oldu? Bu ayeti inkar etmiş oldu. Rabbimiz bu ayetinde başa gelecek olan bir musibetin daha oluşmazdan önce bir kitapta yazılı olduğunu beyan ediyor ki buna kader denir. Başka ayet. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. Bakın, Allah-u Teala ikaz ediyor. Sen onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. Bizim için yazılmış olan bir yazı var. Alın yazısı diyoruz buna. Atalarımız buna alın yazısı ifadesini kullanıyor. Kader, dini tabiri bu. Bundan başka bir şey bize erişmez. Bunu söyleyeceksin. Bu inançta olmadığın zaman kaderi inkar etmiş olan, yani bu ayeti inkar etmiş olan bir adam olmuş oluyorsun. İyilik ya da kötülük, bize gelecek her ne varsa bu muhakkak Allah'ın bizim için yazdığından başkası olamaz ki buna alın yazısı yani kader denir. Başka bir ayet, muhakkak ki biz her şeyi bir kader ile, muayyen bir ölçü ile yarattık. Bu da yine kaderin delili olan ayetlerden bir tanesidir. Üç tane ayet yeter mi kader için? Yeter kardeşim. Bu üç ayetten sadece birini bile inkar eden küfür içindedir. İmam kardeşim. Maaşla çalışan imam kardeşim. Millet peşinde namaz kılıyor. Bu kadar adamın vebalini alıyorsun. Çok büyük bir sıkıntı içindesin. Bir an evvel tövbe etmeli, İslam'a rücu etmelisin. Ve nikahını tazelemesin. Bunu yapmak zorundasın. Hadislerden bir iki delil okuyalım. Kadere. Kaderi inkar etmiş olan adam Resulullah'ı nasıl yalanlıyor bakalım. Hazreti Cabir anlatıyor radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kul hayrıyla şerriyle kadere inanmadıkça kendine hayır ve şerden isabet edecek şeyi atlatamayacağını, hayır ve şerden kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz. Başımıza ne geldi, ne gelecek, bunların tamamının yazılı olduğunu bilmedikçe. Allah o musibetin başımıza geleceğini takdir etmişse kaçamayacağımıza inanacağız. Takdir etmemişse kaçabileceğimize inanacağız. Yazıya inanacağız. İnanmazsan imanın altı şartından bir tanesini inkar etmiş oluyorsun. Hocam bu imanın altı şartı bize nereden geldi? Akide denilen ilim vardır. Akide ilmi, akaid. Akaid ilminin %99'u Kur'an'dan çıkmadır. Bu kitaptan. %1'i nereden gelmiştir? Hadis-i şeriflerdendir. İmanın şartları nereden geldi? Altısı da buradan gelmiştir. Kur'an'dan. Bir ayetinde Allah Teala, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler kurtulmuştur diyor. Başka bir ayetinde, meleklere iman etmeyen, peygamberlere iman etmeyen, kitaplara iman etmeyen kafirler ebedi olarak ateştedir diyor. Bakın iki tane ayet söyledim. İki ayette kaç madde sayıldı? 5 madde. Hocam o zaman bu kadar sapık hocaların dedikleri doğru mu çıkıyor? Hayır. 6. madde ne? 6. madde az önce okudum 3 tane kader ayeti. 3 tane kader ayeti okudum. 6. imanın 6. maddesi de oradan gelmiştir. İmanın şartlarına niye inanıyoruz? Çünkü bu kitaba inanıyoruz. Kim diyorsa ki 5'tir bu kitaba inanmıyor demektir. Ubade bin Samit radıyallahu anh oğluna ölümü sırasında demiştir ki, bakın ölmeden önceki vasiyetler, babaların son sözleri çok önemli. Bu sahabi efendimiz ölmeden önce evladına bir vasiyette bulunuyor. O kadar kritik anda söyleyeceği şey, şimdiki vasiyetler çok değişti. Hiçbir baba oğluna böyle vasiyet vermiyor. Oğlum şu dükkanı şuraya sat, bu dükkanı sakın satma, arabalar şöyle dursun, itibarımız yürüsün. Şimdiki vasiyetler böyle. Hiçbir baba çocuğuna kader inancından bahsetmiyor. Kitaptan bahsetmiyor, ilimden bahsetmiyor. Yok, para, para, para. Bak şimdi nasihate bak. Oğulcuğum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını, kaçırdıklarını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imanın hakikatinin tadını asla bulamazsın. Hocam zengin olmak için çok çalıştım, çok çalıştım. Çok kritik yerlere geldim. Yani o hamleyi yapabilseydim, o olay olsaydı, o satışı yapabilseydim zengin olacaktım. Ama kaçırdım. Olmadı. Niye olmadı bunlar? Kaçırdıklarının tamamını Allah kaçırttırdı. Nasibin o kadarmış. Allah o dönemde eşiği atlayacağın ve adının zenginler sınıfına yazılacağı dönemde adını oraya yazdırmadı. Belki bu senin için daha hayırlı. Belki zengin olup namazı bırakacaksın. Belki zengin olup metres tutacaksın. Hanımını terk edeceksin. İçkiye başlayacaksın. Kumara gireceksin. Las Vegas'a gideceksin. Nereden biliyorsun? Kur'an demiyor mu? Gerçek şu ki insan zenginliği görünce azar. Sen bu ayetten müstahani misin? Garantin mi var? Ben zengin olunca sapıtmam hocam. Kesinlikle sapıtmam. Bir de bir yalan uyduruyorlar. Para beni bozamaz hocam. Para beni bozamaz diyor. Adam kartal arabaya biniyorken bir üst sınıfa geçiyor. Orta sınıf arabalar. Şimdi markaları pek bilmiyorum. Bir üst sınıfa geçiyor, namazı bırakıyor. Bu para beni bozmaz diyen adam kartal arabasına binerken bir hafif üst sınıfa geçiyor, namazı bırakıyor. İşleri biraz harekete geldiği için. Kardeşim diyorum ne oldu, sohbetlere geliyordun, beraber namaza gidiyorduk. Esnaf kardeşim ne oldu? Hocam diyor işler çok yoğun diyor. Sanki trilyonluk adam. Sıradan bir Müslüman. Sıradan bir ticaret hacmi var. Bu kadar ufak bir hareket yükselmesi oldu, namazı bıraktı. Kim bilir daha zengin olsa neleri bırakacak? Salebe gibi. Ne cuma kalır ne bayram kalır. Her şeyi terk eder. Zekatı bile terk eder. Salebe ne oldu? Helak oldu, mürted oldu gitti. Bak şimdi, nasihati verdi mi oğluna? Nasihati verdi. Şimdi Resulullah da tasdik ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve kıyamete kadar olacak şeylerin miktarını yaz dedi. Oğulcuğum, Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şunu da işittim. Kim bu inanç dışında olarak ölürse benden değildir. Ben bir soru sorayım. Resulullah'tan olmayan kimdendir? İki grup insan vardır. Resulullah askeri, Ebu Cehil askeri. Resulullah tarafı, Ebu Cehil tarafı. Resulullah'tan olmayan kimden olmuş oluyor? Ebu Cehil tarafındandır. Küfrü temsil eden, küfrün imamı, küfrün ateşe çağıran imamı Ebu Cehil'dir. Hepsinden daha kafirdir. Hepsinden daha zalimdir. Bu yoldan saptıran imam, Resulullah'ın tam karşısındadır. Güzellerin en güzeli, çirkinlerin en çirkini. Resulullah'a uymayan, Resulullah'tan olmayan Ebu Cehil'dendir. Ebu Cehil'den olan, Ebu Cehil'in gittiği yere gider. Kadere inanmayan kimden olmuş oluyor? Ebu Cehil'den olmuş oluyor. Bak şimdi bu hadis de benim en korktuğum hadis bunlar hakkında. Her ümmetin mecusisi vardır. Bu ümmetin mecusileri de kader yoktur diyenlerdir. Onlardan kim ölürse cenazesinde bulunmayın. Kim hasta olursa ziyaret etmeyin. Onlar Deccal'ın taraftarlarıdır. Allah'ın bunları Deccal'e kavuşturması haktır. Bu da Ebu Davud hadisidir. Hep sahih hadisleri getirdim. Deccal taifesidir diyor ya. Deccal. Hastalandığı zaman ziyaretine gitme. Müslüman kardeşin hastalanıyor, ziyaretine gitmeyeceksin. İslam'ın reddettiği bir şey. Ama kadere inanmıyorsa diyor, senin kardeşin değil, gitme. Uzak dur. Öldüğü zaman cenazesinde bulunma diyor. Bu kaderi inkar edenler neyi inkar etmiş farkında değil. Ömer bin Hattab, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Siz kaderi inkar edenlerle oturup kalkmayın ve onlarla söz açmayın. Şimdi cenaze namazından gittik. Nereye geldi iş? Oturup kalkma bile diyor. Söz açma, muhabbet yapma. Selam ver, geç diyor. Selam ver, geç. Çünkü onlarla eşit olamazsınız. Onlarla yan yana bulunamazsınız. Onlar Allah'ın inanç sistemini inkar ediyor. Mucize ve kader hakkındaki bu kadar ayet vadisi inkar eden bir adam, güneşin varlığını inkar eden bir adamın akıl mesabesindedir ki, deliler imamlık yapamazlar. Güneşi inkar eden bir adama ne denir? Deli. Bir adam dese ki güneş diye bir şey yok, ben inanmıyorum. Bu adam ahmaktır. Delidir. Bir imam, cami imamı dese ki kader yoktur. Nedir bu adamın hükmü? Deli. Ahmak. Delinin arkasında namaz olmazsa bu imamın arkasında da namaz olmaz. Geçersiz olur. Elhamdülillah. Ayetle bitirelim. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Bak şimdi Allah Teala mahşerden bir sahneyi Resulullah'a söylüyor. O zalimler, o ateşe davet eden zalimler var ya, sen onları birbirlerine laf sokuştururken bir görsen. Senin yüzünden buraya geldik, seni dinlemeseydim, senin aklına tabi olmasaydım ben bu cehenneme gelmezdim. Bu oyuna birbirlerine sokuşturacaklar, laf atacaklar. Zayıf sayılanlar büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız elbette biz inanan insanlardan olurduk diyecekler. Şimdi bu sapık hocalara tabi olanların tamamı var ya, mahşer günü bunları böyle konuşurken göreceksiniz. Ah be sapıklar, ah kader yoktur diyenler. Biz sizin televizyonlarda, internetlerde bu sohbetlerinizi dinlemeseydik, biz de diğer Müslüman kardeşlerimiz gibi cennete gidecektik. Ama bizi aldattınız. Süslü kelimelerinizle, ağızlarınızda dillerinizi döndürmelerinizle bizi aldattınız. Bizi kandırdınız ve bizi ateşe sevk ettiniz. Yazıklar olsun size. Yüzlerine tükürecekler bu sapık hocaların. Ama iş işten geçmiş olacak. Allah-u Teala ülkemizde 1400 yıllık akidesini inkar eden, peygamber ve sahabesini yalanlayan, atalarının ehl-i sünnet ve cemaat itikadını reddeden, ne kadar sapık kardeşimiz varsa, bu sapkın imamların peşinde tabi olan, o akıllara uyan ne kadar sapkın kardeşimiz varsa, bütün bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Rabbim hepsini kurtarsın. Amin. Bir iki haber okuyayım, hem kapatalım. ABD'de 3 Müslüman katledildi, cemaat gazetesi kişi dedi. Şimdi burada kardeşlerimden ben bir ricada bulundum. Bu cemaat denilen grubun gazetesini almayın dedim. Neden? Çünkü bunlar Müslüman'ı savunmuyor. Bunlar Müslüman'ın iyiliğine konuşmuyor. Bunlar Yahudi'ye, İngiltere'ye ve Amerika'ya çok yakınlar. Çok iyiler. Aralarından yağ sızmıyor. Hep onları savunuyorlar ama Müslümanlara karşı hep tahkir ediciler. Hep bizi reddeden, bizim aleyhimize deliller ortaya koyuyorlar. Senin elinde basın denilen bir kuvvet var. Sen niye Müslüman'ı savunmuyorsun, gavuru savunuyorsun? Bakın, Fransa'da serseriler öldürüldü. İki tane terörist, Müslüman olduğunu iddia eden terörist gitti serserileri öldürdü. Peygamber düşmanını öldürdü. Ne oldu? Bütün dünya ayağa kalktı. Resulullah Aleyhisselam'a hakaret eden adamları öldürüldüğü için. Üç tane Müslüman evinde katlediliyor. Hristiyan'ın bir tanesi gidiyor evine. Öldürüyor üç tane Müslümanı Amerika'da. Sonra da gidiyor karakola teslim oluyor. Diyorlar ki niye öldürdün? Müslüman oldukları için diyor. Hiç duydunuz mu bizim bu laik gazetelerde bu Charlie'ler, laik gazetelerin hepsi Charlie, içimizdeki Charlie'ler. O 10 tane peygamber düşmanı Efendimiz'e hakaret eden adam için, bütün sütunlarını dolduran adamların bu 3 tane Müslüman için bir haber yaptığını gördünüz mü? Hadi laik gazeteler bir tarafa. Zaman gazetesi dini kimlikle ortaya çıkmış bir gazete. Kendisini dini olarak pazarladı. Müslümanlar bunlara Allah yolunda bunlar destek olalım diye okumasalar bile Zaman gazetesi aldılar. Bu gazete ne yaptı? Bak, Amerika'da 3 tane Müslüman öldürülüyor, bunu kullanman gerekiyor. Bundan bahsetmen gerekiyor. Diğer Charlie, peygamber düşmanlarını anlattığın gibi, o gavur gazetelerinin bu peygamberler düşmanını, peygamber düşmanlarını kara propaganda yaptığı gibi bu olayı konuşman gerekiyor. Her tarafa yayman gerekiyor. Bu ne diyor bu gazete? 3 kişi öldürüldü. Amerika'da 3 kişi. Alilade 3 tane Amerikalı öldürüldü. Bu Müslüman kafası mı? Bu tavır Müslüman tavrı mı? Bu kalbi gavurlaşmış adamın tavrı. Bu Müslüman tavır değil. Müslüman kafası tavrı değil bu. Bu kardeşlerimize hidayet için çok dua edin. Girdikleri bu ateş yolundan tövbe edip dönmeleri için bol dua edin. Çünkü atın üstüne binmiş ateşe doğru koşuyorlar. Kendileri koşmuyor. Atın üstüne binmiş öyle koşuyorlar. Deh yapıyorlar deh. Bir an evvel ateşe gitmemiz lazım. Müslümanların aleyhine ne varsa haber yapalım. Mavi Marmara'da Müslümanlar katlediliyor. Hata bizimkilerde diyor. Adamları gelmiş öldürmüş, ellerinde sopa bile olmayan adamlara bir metreden makineyle sıkmış. Hata bizimkilerde diyor. Allah'tan kork mübarek ya. Allah'tan kork. Amerikan medyasını 3 Müslümanın katledilmesine sessiz kalmakta suçluyoruz ama hadi Amerikan medyası gizler. Çünkü Müslüman dünyada öldürürse haber olur. Öldürülürse haber olmaz. Dünyada yüz binlerce Müslüman öldürülüyor. Haber yok. Kimsenin umurunda değil. Ama bir tane gavuru öldürdüğü zaman Müslüman, sapık bir Müslüman, o haberdir. Hemen kullanalım. İslam'ı kötüleyelim. Peygamber'e giydirelim. Hadi bunlar Amerikalılar. Bunlar İslam düşmanları. Ülkemizdeki gazetelere ne oluyor? Ülkemizdeki Amerikalılara ne oluyor? 23 yaşındaki Diahşedi Bereket, 21 yaşındaki eşi Yusur Muhammed ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed, Kuzey Carolina Chapel Hill'deki evlerinde vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından 46 yaşındaki Craig Stephen Hick, Barakat ile eşi ve baldızını öldürdüğünü itiraf ederek polise teslim oldu. Zaman gazetesi yine ABD'den çekindi. Yaşanan olayın özellikle Amerikan medyasında pek değer bulmaması tepkilere neden olurken, sonrasında basında yavaş yavaş köşe bucakta haberleştirilen katliama Zaman gazetesinin refleksi dikkat çekti. Refleks göstermiş. Bakalım nasıl refleks göstermiş. Lideri ABD'de ikamet ettiği için Amerikan karşıtı olabilecek her habere mesafeli yaklaşan gazete, lideri, hocası nerede? Amerika'da yaşıyor. Müslüman topraklarda yaşamıyor. Orada yaşadığı için çekiniyorlar. Aman Amerika aleyhine bir haber yapmayalım. Yap kardeşim korkma ya. Yap. Sıkıntı mı çıkartacak? Atlasın gelsin. Memleketi orası değil ki, memleketi burası. Atlasın gelsin. Her habere mesafeli yaklaşan gazete olayı önce ABD'de 3 kişi evinde vurularak öldürüldü. Vallahi bu ayıptır. Bak şu tabir var ya, rezalet bir tabirdir. Müslüman öldürülmüş 3 kişi diye hitap ediyorsun ya. Sen bunu nasıl kullanmasın? Başlığıyla verdi. Zaman.com.tr'nin gelen tepkiler üzerine haberi 7 saat sonra da Twitter'dan Batı basını 3 Müslümanın öldürülmesine sessiz, ünlem paylaşımıyla yeni bir haber olarak girmesi gözlerden kaçmadı. 7 saat sonra akılları başlarına gelmiş. Bütün Müslümanlardan tepki gelince bunların alt tabakasında çok Müslüman insan var. Eleştiriyorlar. Kardeşim, bütün gazeteler, bütün haber siteleri 3 tane Müslüman öldürüldü diyor. Senin gazeten çıktı bu sabah. Diyor ki Amerika'da 3 tane adam öldürüldü. 3 kişi. Niye Müslüman diyemiyorsun? Demişler. 7 saat sonra bunların akılları başlarında dank etmiş. Twitter'dan haber geçmişler. Batı medyası sessiz. Batı medyası mı sessiz, sen mi sessiz? Hadi o gavur, sana ne oluyor? Allah Teala Hazretleri bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Çin'den bir haber vereyim. Çin'deki otomobil fuarında seksi modeller artık olmayacak. Kardeşler, bu haberlerde falan geziniyorken o araba haberleri çıkıyor. Araba haberi diyor, o çıplak kız haberi. Bu Çinliler arabalarını pazarlarken çıplak kızlarını pazarlıyor. Haberleri açarken, araba gösterirken tak yanında çıplak kız çıkıyor. Vücudunun 3.5'ü açık, 0.5'i kapalı. Kapalı açık belli değil. Daha çekici bir hale gelmiş. Tamamen çıplak olsa o kadar çekici olamaz. Güya arabayı pazarlıyor bu araba firmaları. Çin'de bir karar alınmış, o haberi okuyalım. Çin'in en büyük uluslararası otomobil fuarı olan ve her yıl Nisan ayında düzenlenen Şangay Uluslararası Otomobil Endüstri Fuarı'nda binlerce otomobilin tanıtımı için aşırı seksi kıyafetli modellerin kullanılmayacağı fuar yetkilileri tarafından Çin medyasına duyuruldu. Gerekçe olaraksa bu görünümün insanların ahlakını bozduğu ve fuarın amacını saptırması gösterildi. Bakın, Çinliler bizim 1400 sene önce tespit ettiğimiz Kur'an'ın bir mucize eseri olarak, Kur'an'da mucize yok, bir tane daha mucize. Allah-u Teala niye kadınlara örtünün diyor? Kur'an örtünün diyor. Kadınlara söyle şöyle şöyle örtünsünler. Başörtülerini boyunların üstüne örtsünler. Erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar. يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ sakındırsınlar. وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ferşlerini zinadan korusunlar. Kadınlarla yakınlaşmasınlar. İslam 1400 sene önce bu emirleri verirken siz neredeydiniz şimdi kardeşler? Biz sizden 1400 sene önce bunları biliyorduk. 1400 senede biz bunu yaşıyoruz. Bizimle alay ediyordunuz siz. Buyurun. 14 asır geçmiş, daha yeni aklınız başınıza geldi. Jeton yeni düştü. Efendim dikkat dağıtıyor. Amacımıza ulaşamıyoruz. Arabaları gösterecekken, arabaları methedecekken müşteriler kızların peşinde. O kadar kız olsa, hoca bile olsa arabaya bakmaz. Kızlara bakar. Erkek bu. Allah erkeği şehvete düşkün yaratmıştır. Bunu reddedemezsin, inkar edemezsin. Sağlığın yerindeyse şehvete düşkünsün. Ne yapacaksın? Sakınacaksın. Bir yerde çok güzel arabalar varsa ama aynı yerde güzel mankenler de varsa sen oraya giremezsin. Mankenler erkekse problem yok. Gir. Arabaya otur, bak, konuş. Ama kızsa giremezsin. Kız sana diyecek ki gel kardeşim şöyle yanıma, arabayı beraber bir kullanalım. Yanında oturtayım seni. Vitesi böyle değiştireceksin, bak. Arabanın içini sana tanıtacak. Bunlar hep şeyhavani muhabbetler. Arabanın kapısını kapattığın zaman ne oluyor? Halvet oluyor. Kızla erkek aynı yerde kapalı. Olur mu bu? Olmaz. Hocam benim niyetim kötü değil. Ben araba ticareti için oradayım. Araba alacağım. Olmaz. Kadından alma kardeşim. Erkekten al. Organizatörlerin China Daily gazetesine yaptıkları açıklamada şirketler ürün kalitesi ve teknolojisi üzerine odaklanmalıdırlar dedikleri belirtildi. Ayrıca organizatörler bu yıl yapılan fuar için umarız sergi açan şirketler ürünlerini daha sağlıklı ve zarif bir şekilde tanıtırlar. Bayağı ve sosyal ahlakı zedeleyecek aktiviteler yasaklanır dedi. Şimdi bu çıplak kızlar falan bayağı diyorlar artık. Helal olsun, bak doğruyu bulmuşlar. İnşallah İslam'ı da bulurlar. İnşallah. Şu anda bütün Müslüman kardeşlerimize, Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimize azap ediyorlar orada. Oruç tutmak yasak, namaz kılmak yasak. Burada orucu, namazı yasaklasa liderimiz infial olur. Herkes sokağa çıkar. Çin'de şu anda oruç yasak, namaz yasak. Mesaj göndereceksin bayramda. Mesela kandil. Ramazan bayramı. Müslüman kardeşine mesaj olacaksın. Ramazan bayramını tebrik ederim. Kestiğin kurban kabul olsun. Dedin mi? Mesaj yolladın mı? Tak devlet bunun farkına varıyor. Hemen geliyor arkadaşına dini içerikli mesaj yolladığın için 6 ay hapis. Bir tane mesaj. Buna komünizm denir. Buna Allahsızlık denir. Buna Çin denir. Aklınızda bulunsun. Kardeşler son bir haber var yine Çin'den. Bunu da okuyayım hem kapatalım. Çin'den girdik, Çin'den çıkalım. Çinli oyuncu hayatta hiçbir amacım yok deyip intihara teşebbüs etti. Yerel basında oyunlar yeni nesli zehirliyor iddiası ortaya atıldı. Oyunlar dediğine bilgisayar oyunu, işte PlayStation'lar falan. Çin basınında yer alan bir intihar teşebbüsü, oyunların yeni nesil gençler üzerindeki etkisi üzerinde polemik oluşmasına neden oldu. Chen Cheng isimli bir Çinli, bu Çinlilerin isimleri biraz garip. Chen Cheng isme bak. İsimli Çinli bir lise öğrencisi bir hafta boyunca internet kafelerde oyun oynadıktan sonra arkadaşlarına hayatta hiçbir amacım yok mesajını atarak intihar teşebbüsünde bulundu. Bir hafta boyunca okula gitmemiş, internet kafeye gitmiş. O oyunu bitirmiş, öbür oyunu bitirmiş, görev kalmamış. Hayatta hiçbir amacım kalmadı, bütün oyunları da bitirdim, yeni oyun da çıkmadı. Hiçbir amacım olmadığı için ne yapayım, amaçsız bir adam dümensiz bir gemi gibidir. Okyanusta boyuna dolanır durur. Dümensiz bir gemi gibi hissetmiş, boşluğa düşmüş. Ne demiş? Ben intihar edeceğim kardeşler, amacım yok. Arkadaşlarına mesaj olmuş. İntihar teşebbüsünün baş kahramanı olan 17 yaşındaki Chen, okulda yaptığı şımarık ve disiplinsiz hareketleri yüzünden okuldan uzaklaştırma cezası almıştı. Tabii çok fazla kendini bu bilgisayar oyunlarına falan kaptırdığın zaman ne oluyor? Dengen bozuluyor. Diğer vazifelerini yapmıyorsun. Birçok şeyi aşırı yaptığın zaman diğer şeyleri yapamıyorsun. Dengeyi kaybediyorsun ve ne oluyor? Disiplinsiz oluyorsun. Ders zamanı ders olmuyor, yemek zamanı yemek olmuyor, uyku zamanı uyku olmuyor. Dağınık, darmaduman bir çocuk haline geliyorsun. Böyle olunca ne yapmış okul idaresi? Uzaklaştırma cezası vermiş. Cezayı aldıktan sonra üstüne bir de evden kaçan ve bir hafta boyunca sokakta kalan Chen tüm vaktini internet kafelerde oyun oynayarak geçirdi. Bir hafta internete girmiş. Ya insan bıkar be kardeşim ya. Bıkar ya. Yaşadıklarının ardından iyice bunalıma giren Chen arkadaşlarına mesaj attıktan sonra bölgedeki bir barajdan aşağı atlamaya ve hayatına son vermeye karar verdi. Önce mesajı atmış etkileyici olsun diye. Ondan sonra da baraja gitmiş. Arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından tam zamanında tespit edilen ve ikna edilerek kurtarılan Çin'in durumunun iyi olduğu açıklandı. Paçayı kurtarmış. Belki ileride hidayet edebilir bilgisayar oyunlarından fırsat bulursa. Kardeşler, tabiat boşluk kabul etmez. Bu haberi niye getirdim? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, kişinin dünyasına ve ahiretine faydalı olmayan şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Oyun işi nedir? Dünyamıza faydası var mı? Yok. Ahiretimize faydası var mı? Yok. Peki, her iki tarafa da faydası olmayan bir şeye niye fazla odaklanıyorsun? Buna odaklanma, buna kendini verme. Dinlenmek için az bir zaman bile olsa verebilirsin. Çalışmak zorunda olduğumuz gibi dinlenmek zorundayız da. Dinlenmeye de ihtiyacımız var. Bu dinlenme esnasında ister haber seyredersin, ister uzanırsın, ister kitap okursun, İster internette biraz oyun oynarsın. İstersen halı sahaya gidersin, maç yaparsın. Bunların tamamı dinlenme işine girer. Ama sen bu oyun oynadığın zaman dilimini 5 saat, 6 saat yaparsan ne namaz kalır, ne sabah namazına kalkabilirsin, ne işine gidebilirsin. Yani dengeyi tamamen bozarsın. Chen Cheng gibi. Bozduğun zaman ne olur? Tabiat boşluk kabul etmez. Kalbi İslam ile doldurmadığın zaman neyle doldurursun? Masiva ile, boş şeylerle doldurursun. Kalp boş şeylere dolduğu zaman aklına ilk ne gelir? İntihar. Çünkü hayatta bir amacın yok ki. Amacın olmadığı zaman ne yapacaksın? Ya benim yaşamamın bir amacı yok. İntihar edeyim, kurtulayım. Bu bir kurtuluş değil, bu bir başlangıç. Azabın başlangıcı. Şeytan onu aldatıyor. Ölürsen kurtulursun diyor. Şu anda bankalardan faizle kredi çeken insanların birçoğu kredi borçlarını ödeyemediği için intihar ediyor. İntihar etmeden önce de borçlarımı ödeyemedim, faizler çok bindi, ailem beni affedin diyor. Genelde yazılan intihar notları bu. Bilinçli intihar, cinnet intiharından daha büyük vebalidir, daha büyük günahtır. şu anda kredi borçlarını ödeyemeyenlerin çoğunluğunun bıraktığı intihar notu bu. Borçlarımı kapatamadığım için ey ailem beni affedin diyor. Tahtalı köyü boyluyor. Ancak intihar ederken diyor ki kurtulmak için tek yol intihardı. Kurtulmak diyor. Adam zannediyor ki kurtulacağım. Tam aksine azabın başladığı andır. O şimdi ne olacak biliyor musunuz? Kıyamet kopuncaya kadar kabrinde intihar ediş şekli neyse o şekilde azap görecek. Hadis-i şeriflerle sabittir. Münker, nekir, topuz, kabrin sıkması, ateş bunlar bonustur, bonus. Ekstra azap. İntihar ediş şekli ana azaptır. Devamlı böyle azap görecek. Şimdi bu adama kurtuldu diyebilir misin? Bunların tamamı cahilliktendir. Bizim en büyük düşmanımız cehalettir. Allah Teala Hazretleri gençlerimize hidayet nasip etsin. Amin. İlimle, irfanla, ihsanla yaşamayı nasip etsin. Amin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan bir karış ayrılmayı bize nasip etmesin. Amin. Atalarımızın itikadı ehli sünnet vel cemaat üzere adımlarımızı sabitleştirsin. Amin. Harabat ehlini hor görme zakir, define malik nice viraneleri var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.